empezamos en Indonesia. Mana siwa na kwa hivyo. Abu Bakar na Umar alipokuwa mtume, wale walikimbia wakaenda huko Taifa kutoka kwa Bwana. Huko kwenye banda huko ile banda ile kuzungumza. Wakaenda wakashauriana. Maana yule nani yule? Ali ndiye anayechaguliwa na mtume. Kwa hiyo sisi mtume amekufa leo, tuende huko tukachaguane. Wakakimbia pale, kazi ile yote ikafanya kuba sisi wale wameendeo umechangua kwa upatema sipofu sipofu kamikaa kwa hiyo tengangu mwana umeshaujibia. Umeelewa vizuri sasa, ni waongo. Swali langu alikuwa ni kubwa kwa sisi Waislamu mwenyewe, kwamba niendeleaje na dini tu kati ya kufunga swala sisi tukuwe kwamba kusema utapatishwa tabu kanini sasa, kwa sababu kuna makundi kila aina na vigezo vyao na kuvani mwili badilisha zao, sisi tunaundishwa sasa. Kitu ambacho kwanza naweza kama ni kosa sawa katika huu shia kuhusu sana mwasali wa mbuka sana na shia na sana za kisuri ni tofauti. Kwanza ni kosa hapa, hiyo ni sana shia ni sahihi au ni kosa sisi suru jema ni sahihi au zote ni sahihi zinafaa? Na mashia tunatofautiana nao katika mambo mengi sana. Nimejaribu kutaja mambo baadhi tu, tena yale mambo ya msingi. Mimi nimesikia wenyewe kwamba hata hizo nguzo za Uislamu sisi na wao tofauti zao ni sita. Zao ni sita. Huwezi kuwa Muislamu wewe kama ukubali uimamu. Hiyo ndio nguzo yao ya sita, wamezidisha na imamia tazadu rukna khamisa wao i'tiqadu imama. Fashia wamezidisha nguzo tano, nguzo ya tano wamezidisha, nao ni itikadi ya uimamu. Kwa katika zile nguzo za Uislamu tu sisi hatuwafikia ina wao, wao bali na sisi mbali. Bali mwanachuoni wao ni Imamullah Jazairi amekuja kukata mzizi kabisa kwamba sisi ahli sunna na wao mashia waungu wetu ni tofauti, mitume wetu ni tofauti, kwa jeuri kabisa azungumza maneno hayo. Sasa ikiwa tofauti yetu imeanza huko kwenye asili, bila shaka mpaka katika haya ya matawi ni tofauti. Kwa mfano wale ambao wanaishi katika miji ambayo tayari mashia wamejenga misikiti, sijui hapa Gezani kwamba mashia wana msikiti sasa na waadhini au la, lakini katika sehemu kama vile Duga pale Maforoni, sio Kibewani, Kibewani Mzingi pia na msikiti hata jenga, nataka zile sehemu ambazo washajenga msikiti mpaka kurudi nyumba huko wako kweni, si wapi wanasikia ile ule wito kukuita tu kwa njoo katika sala, waambiwa baada ashhadu an la ilaha illa Allah, ashhadu an la ilaha illa Allah mara mbili, ashhadu anna Muhammadan Rasulullah, ashhadu anna Muhammadan Rasulullah. Shia wanasema wa ashhadu anna Aliyan waliyullah, wa ashhadu anna Aliyan waliyullah. Tuko pamoja, shahada zao ngapi? Tatu. Ndio zetu. Wametoa wapi? Mimi sasa hivi nishie kuzungumza pale Duga Maforoni, atakayeleta hadithi au kitabu chochote kinachoonyesha kwamba maimamu wao hao wanaosema maimamu wa Ahlul Bait wamewafundisha kwamba kuna ashhadu anna Aliya waliyullah, waje wanikate kidole hapa hapa na panga nitalitoa mimi. Niambie hii mmeitoa wapi? Washhadu anna Aliya waliyullah, hii mmetoa wapi? Kama ipo imamu yoyote yule katika imamu 12 kafundisha, vitabu vipo, kama hamleteni vitabu vyenu, ipo nikateni kidole hiki hapa. Nilisema hilo mpaka leo kimya hawezi kusema kitu. Na hii bado nimeshatoa ofa kwao watuletee tu kwamba imamu fulani katufundisha hivi sisi katika maimamu al-baiti na riwaya hii imefiniki. Kwa hiyo wao wako tofauti kuanzia kwenye adhana. Waislamu hawasemi hivyo. Bali vitabu vyao sasa vitakwambia kwamba jambo hili limezidishwa na makafiri wanaoitwa mufawidha. Wanasema mufawidha ni watu wana itikadi ya kwamba Allah alipoumba alipomuumba Muhammad sallallahu alaihi wasallam akamuumba na Ali, kisha akamwambia Ali, wewe kazi kwako umba dunia na vilivyomo. Kwa hiyo sisi sote tumeumbwa na Ali. Hao ndio wamezidisha jambo hili katika Uislamu, wakaongeza shahada hii ya tatu. Sasa swala zao na swali hawana vipindi vitano, vipindi vyao ni vitatu. Taswali alfajiri. Na watu wapenda uraisi, wakishaambiwa hivi basi vipindi vitatu tukifika pale waswali ya dhuhuri na alasiri washikanjie wenda zao. Na mavi yako kwenye ngorosi. Magharibi na isha waswali magharibi kabisa na isha yako wenda zao. Hamna tena. Basi watoshone ni uraisi, basi ndio dini hiyo. Hali kadhalika namna wanavyoswali wao, ukiswali ukiwatazama ni vichekesho. Labda jambo jingine, unaposwali kwanza hawatoi salamu wao. Assalamu alaikum wa rahmatullah. Hawa hawana salamu. Ukishafika mwisho, Allahu akbar, Allahu akbar, unapiga piga makofi kadhi imeisha. Na kule kuna kidogo. Na wanaswali na vidongo, wasema hiki kidogo kitakatifu cha Karbala. Ukiwauliza kwamba kwani Mtume sallallahu alaihi wasallam alisujudu kwenye carpet? Sasa mimi nakuulizeni, kwani sijida ni viungo vingapi? Hili swali nilikuja kumuuliza shehe mmoja. Nilifanya muhadhara siku nyingi hapa tangu 15 iliyopita nyuma. Nilifanya muhadhara nikizungumza mashia. Sikuanza kuzungumza mashia leo mimi. Takriban miaka 15 iliyopita. Nilifanya muhadhara wa wazi na wazungumza na mashia, nasema katika tofauti zao hawa husujudia vidongo na vita vidongo vya Karbala. Na hivi ni vidongo vitengenezwa na mwindi mmoja tu huko wafanya biashara hii. Wao waona kwamba eti vidongo vitakatifu vya Karbala katika ardhi ya Hussein. Asema sisi hatuna. Nikamwambia vipo. Na vimeandikwa al-Hasan wa al-Hussein. Sasa kwa sababu akili yake ndogo, asema mbona mimi niko nacho kijaandikwa al-Hasan wa al-Hussein? Nikamwambia kakileta. Mbio akaenda kuchukua kakileta. Nikamwambia mimi siliwaambia hawa wanasujudia vidongo. Sasa si hiki. Nikamuuliza sasa kwani sijida yasujudiwa kwa viungo vingapi kwa mujibu wa hadithi za Mtume sallallahu alaihi wasallam? Sisi tunasema kwa viungo saba. Paji la uso, viganja viwili vya mikono lazima viguse chini, magoti mawili na ncha za vidole viwili. Sasa mbona vidongo hivi mweka katika paji la uso peke yake? Uviweke ukaninginia juu juu hivi ukawa umenata mwenyewe. Kama gari iliyokufa liko juu ya vigongo. Mbona hii dini mwaipeleka? Halafu hao maswahaba au hao maimamu waliokuwa kabla ya kuwa wa Hussein walikuwa wakisujudia kwenye kidongo cha Karbala. Sasa nyinyi mmetoa wapi? Kwa hiyo wao huswalia vidongo, na kama kukosa vidongo hutumia karatasi. Atatengeneza karatasi yake mfukoni, ataweka hapa mbele, atasujudia au kitambaa maalum. Lakini kwa itikadi ya kwamba Karbala ni ardhi takatifu kuliko Maka. Mtaona mbona wasuliwa? Nayo hapa. Hamjataka, lakini mkiataka nitawaonyesha kwamba hiyo Karbala hiyo. Karbala ni bora kuliko Maka. Kwa itikadi ya Shia. Kwa hiyo wao dini yao ni mbali na sisi dini yetu mbali. Wajibabatiza tu kwenye huu Uislamu, lakini lengo lao wataka kuchukua kundi kutoka kwa Waislamu wawaingize katika ushia wao. Kwa hiyo swala zetu ziko tofauti, shahada tofauti, mtume wetu tofauti, Ali wetu tofauti, tofauti kabisa na wao. Wallahu a'lam. Nakwambia soma aya hii, aqimi salata li dhulufi shamsi ila ghasaqi al-layli wa qur'ana al-fajri inna qur'ana al-fajri kana mashhuda. Mimi ndio kuuliza swali. Sikutaka kukwamisha. Swali ambalo jawabu lake wewe walijua. Aliyetutafsiria hii Qur'ani mpaka tukaweza kuswali hivi na kuswali sisi nani aliyetutafsiria hii Qur'ani hii mpaka tuswali hivi na kuswali sisi nani bwana mtume sallallahu alaihi wasallam lakini waweza kunionyesha kwenye Qur'ani kwamba alasiri raka 4 iko aya hiyo kwamba alasiri swali raka 4 hakuna wala dhuhuri raka 4 hakuna wala alfajiri raka 2 hakuna tumeambiwa tuswali tukaimizwa tuswali katika sehemu mbalimbali ikafafanua someni kilichokuwa chepesi ya Qur'ani wala hatujaambiwa tusome Fatiha kwa ufafanuzi kutoka kwa mtume sallallahu alaihi wasallam hiyo aqimis salata liduluki shamsi kaitafsiri mtume sallallahu alaihi wasallam tena alikuja jibrili hata akamjia mtafsiri ya mtume sallallahu alaihi wasallam namna ya kuswali swala tano mara ya kwanza mtume sallallahu alaihi wasallam alipotoka miraji alikuja jibrili akatawadha akamwonyesha mtume namna ya udhu alafu akaswali swala ya dhuhuri akamwambia huu ndio wakati wake akaja wakati wa alasiri akafanya hivyo hivyo akaja wakati wa magharibi hivyo mpaka swala tano zikakamilika maisha yake mtume sallallahu alaihi wasallam alikuwa akiswali vipindi vitano na Ali bin Abi Talib anatufundisha na wafundisha wafuasi wake kwenye kitabu hiki waswali vipindi vitano na hiyo swala iko hapo sasa wao wametoa wapi vipindi vitatu hii na hajul balagha ukisoma utakuta Ali bin Abi Talib anaandika barua akiwaambia wafuasi wake waswali vipindi vitano katika ukurasa wa 198 Nahjul Balagha anawaambia anamwambia katika barua yake sema amma ba'du fa sallu bin nas adh-dhuhra hatta tafi ash-shams min marbad al-anz wa sallu bihim al-'asr والشمس بيضاء حية في عض من النهار حين يصار فيها فرسخان وصلوا بهم المغرب حين يفطر الصائم ويدفع الحاج إلى منى وصلوا بهم العشاء حين يتوارى الشفق إلى ثلث الليل وصلوا بهم الغداء والرجل يعرف وجه صاحبه وصلوا بهم صلاة أضعفهم ولا تكونوا فتاني كتجا بيبن بيبن vitano katika nyakati moja na tofauti nyakati tatu nyakati tano nyakati tano kazikaje waswalisha dhuhuri wakati jua litakapokuwa limemili yani wakati wa zawali waswalisha watu wakati huo alafu waswalisha watu swala ya alasiri wakati jua sasa liko hai linachemka katika sehemu ya mchana kisha waswalisha watu magharibi wakati anapofungua mwenye kufunga kisha waswalishe salatu al-isha wakati itakapokuwa ule ukungu mwekundu umepotea umekuja weupe mpaka thuluthi ya usiku kisha waswalishe watu salatu al-fajr wakati mtu anajua uso wa rafiki yake tunajuana sasa nikitoa salamu unajua kwamba huyu ni fulani kwa akamilia vipindi vitano ambavyo watakiwa watu waswali wao hawafanyi ndio maana nikasema wao hala huyo alipi hawamfuati wao na yao mingine Myahudi bin Abdullah bin Saba lakini vipindi vitano kalifundisha Ali na Mtume sallallahu alaihi wa alihi wasallam na hiyo aqimis salata liduluki shamsi iko hapo hapo hawa kwambia watu bwana miguu watu hupaka bwana hawaoshi bwana kwa sababu hapa wao wewe mdigo wajuaje wao wewe wao mshinda Mtume sallallahu alaihi wasallam katika wao na mimi pia mdigo msije mkaona kwamba nawasema sana kwamba huyu mkabila mimi pia mdigo kwa adigu hakuna wawu mwajuaji wawu ya liwa huya ili mtume sallallahu alayhi wa sallam ndio anatufundisha namna ya kuchukua udhu sasa sisi tutamfuata mtume sallallahu alayhi wa sallam tutamfuata Abdullah bin Saba swali jingine naam mzee Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad wa barik wa sallim wa barik wa sallim wa barik wa sallim wa barik wa sallim wa barik wa sallim wa barik wa sallim wa barik wa sallim wa barik wa sallim wa barik wa sallim wa barik wa sallim wa barik wa sallim wa barik wa sallim wa barik wa sallim wa barik wa sallim wa barik wa sallim wa barik wa sallim wa barik wa sallim wa barik wa sallim wa barik wa sallim wa barik wa sallim wa barik wa sallim wa barik wa sallim wa barik wa sallim wa barik wa sallim wa barik wa sallim wa barik wa sallim wa barik wa sallim wa barik wa sallim wa barik wa sallim wa barik wa sallim wa barik wa sallim wa barik wa sallim wa barik wa sallim wa barik wa sallim wa barik wa sallim wa barik wa sallim wa barik wa sallim wa barik wa sallim wa barik wa sallim wa Simame, kujibu kwenye simame. Aliye na hoja siku zote hasemi uongo. Simama kwenye hoja na kuitetea hoja yake. Shia katika kutangaza ushia wao, hasa swala la ukhalifa, wanasema uongo mwingi sana. Lakini mara nyingi wanadanganya watu ambao hawajui, kwa kuwa hawakusoma kabisa au wamesoma kidogo. Mimi nataka nianze na hadithi ya Ghadir Khum. Hadithi ya Ghadir Khum au tukio la Ghadir Khum, Mashia hulitumia tukio hili kama ndio nyavu za kuwavuta watu kwenye ushia wao. Ghadir Khum ni nini? Ghadir ni kijito, sehemu yenye chemchemu, maji ambayo yanachirizika, panaitwa Ghadir. Na Khum ni jina la mahali, na ndio maana unaona katika baadhi ya hadithi, waqafa ila ma'in yusamma Khumma. Na hiyo Khum unasema jina la mtu pia alikuwa akiishi katika eneo hili. Kwa hiyo baina ya Makka na Madina pana sehemu, pana kijito hicho cha maji. Sehemu hiyo hivi sasa inaitwa Rabir. Panaitwa Rabir kwa jina la sasa. Iko karibu na sehemu moja kiitwa Juhfa. Juhfa ni katika zile miqati alizoziweka Mtume sallallahu alaihi wasallam watu wanapotaka kuingia Makka kwa ajili ya ibada ya haji. Watu wa Shamu wamewekewa sehemu ya Juhfa, ndio sehemu ambayo watakiwa wao wahirimie hapo. Watu wa Madina miqati yao ni Dhul Hulaifa, Abyar Ali pale. Watu wanaotoka sehemu za kusini kuanzia Yaman na kusini mwa Yaman kama kuwafika mashariki, miqati yao ni sehemu moja kiitwa Yalamlam. Iko sehemu moja Taif pale. Na wengine wakaitwa Dhatu Irqi na sehemu nyinginezo. Wengine Qarun al-Manazil. Mtume صلى الله عليه وسلم akasema hunna la hunna wa liman ata alayhinna min ahli min ghairi ahlihinna. Hizo ni miqati Mtume صلى الله عليه وسلم alizoweka. Sasa hapo Ghadir Khum iko jirani na sehemu moja kiitwa Juhfa. Juhfa ni miqati katika miqati alizoweka Mtume صلى الله عليه وسلم. Waqata Rasulullah صلى الله عليه وسلم li ahli al-Madinati Dhul Hulaifa wa li ahli al-Shami al-Juhfa. Miqati hii, miqati ya Juhfa iko umbali wa kilomita 192 kutoka Makka. Yaani ukitaka kutoka pale Makka, ukitoka pale Makka mpaka ufike Juhfa ni mwendo wa kilomita 190. Na yaani kama kutoka Tanga mjini wenda Mombasa umbali wake, basi hata hiyo Mombasa waipita mpaka Malindi. Ni huko utaikuta Juhfa. Unaelewana? Mtume sallallahu alaihi wasallam mwaka wa 9 alimtuma Abu Bakar radhiallahu anhu akafanye hija awaongoze Waislamu. Ikawa Waislamu wote wako nyuma ya nani? Ya Abu Bakar. Lakini lengo lilikuwa akawatangazie watu kwamba mwaka ujao Mtume sallallahu alaihi wasallam atakwenda hija. lakini pia akampa Ali ibn Abi Talib radhiallahu anhu ujumbe aende Makka, yeye Ali akifika pale Makka ndiye atakayesoma sura Baraa, sura Tauba. Lakini kiongozi wa msafara ule ni Abu Bakari radhiallahu anhu. Kwa ikatangazwa wakafanya hija ile mwaka wa 9, ikatangazwa kwamba mwaka ujao Mtume sallallahu alaihi wasallama atakwenda hija. Kwa hiyo Waislamu wote wakusanyike washirikiane na Mtume sallallahu alaihi wasallama hija ya mwisho, hiyo hija ya Mtume sallallahu alaihi wasallam. Waislamu wengi walimiminika Madina, walitoka katika miji yao wakaja Madina ili waondoke na Mtume sallallahu alaihi wasallam pamoja, waione ibada yake anayofanya. Lakini wengine walitokea huko huko, watu wa Taif walitoka Taif, watu wa Yemen walitoka Yemen, wakaja moja kwa moja mpaka Makka. Mtume sallallahu alaihi wasallam akaingia Makka akitokea Madina na grupu na kundi la watu. Inasemekana kwamba hija ya Mtume sallallahu alaihi wasallam alihiji na watu 100,000 na 20 na takriban wakahiji. Na Mtume sallallahu alaihi wasallam alihutubia hutuba mbalimbali pale Makka. Alipokuwa Arafa alihutubia hutuba ya Arafa. Alipokuwa Mina alihutubia. Alipokuwa kwenye Kaaba alihutubia, kwa sababu ndio sehemu ambazo watu hukusanyika kwa wingi. Kama Arafa, yoyote anayekwenda hija lazima afike pale. Asiyefika Arafa hana hija. Ndio maana akasema sallallahu alaihi wasallam, alhajju Arafa. Haji hija ni Arafa. Wakati Mtume sallallahu alaihi wasallam ametoka Makka, amekuja zake, ametoka Madina amekuja Makka, alimtuma Ali bin Abi Talib aende Yemen akasimamie ugawaji wa ngawira, kwa sababu alikuwa amemtuma Khalid bin Walid Yemen akalipiga kabila fulani, au kuna kabila fulani akaliingiza katika Uislamu na wengine walimkimbia, mali yao ikachukuliwa. Sasa Ali bin Abi Talib akaja pale, Mtume akampa nafasi kwamba akifika yeye Khalid atakuwa chini ya Ali bin Abi Talib. Ali bin Abi Talib alipofika pale akagawa ile ngawira, akachukua ile khumsi ya Mtume sallallahu alaihi wasallam akaitenga, alafu katika mgao ule kuna mjakazi mmoja akamchukua yeye, akasema huyu wangu, aipe masifa au wasifa, ile katika wasifa, huyu wangu. Baadhi ya watu wakawa jambo lile hawakulifurahia. Buraida akaandika barua, alipa barua na Khalid bin Walid, barua ile ampeleke Mtume sallallahu alaihi wasallam akimshtakia aliyofanya Ali. Ali hakufanya usawa sawa, kafanya hivi na hivi na hivi na hivi, yani barua ya kumsema vibaya Ali bin Abi Talib. Barua ile akapewa Buraida ibn Husayn ampelekee Mtume sallallahu alaihi wasallam. Ali baada ya kufanya mzao ule aliondoka mapema yeye, akarudi zake Makka. Alipokuja Mtume sallallahu alaihi wasallam yuko Mina, akakaa pale na Mtume sallallahu alaihi wasallam. Mtume sallallahu alaihi wasallam bado hajakuja Mina, hajakuja Mina, yuko Makka. Akakaa na Mtume sallallahu alaihi wasallam akamwelezea habari za Yemen. Mara sasa watu wa Yemen wakawa waja siku ile tarwia, watu wa Yemen waje sasa. Ali akatoka kwenda kuwapokea, kwa sababu yeye alikuwa katika zamana ya watu wale. Akawakuta zile nguo, mavazi ambayo walikuwa wamepewa, wamechukua kwenye ngawira, wameyavaa. Ali akamwambia, hapana, vueni hizo nguo, ni za ngawira, mbona mmezivaa? Vueni. Akawakataza, akawa wakazivua zile nguo, wakakasirika wale. Kwa hiyo ukiongezea yale aliyoandika Khalid bin Walid ambaye alipelekwa na Buraida, na hili lilitokea, ikawa watu wamechukia kama kumchukia Ali bin Abi Talib radhiallahu anhu. Buraida alipofika kwa Mtume sallallahu alaihi wasallam akamsomea barua aliyopewa na Khalid bin Walid kwamba Ali alikuja akafanya hivi akafanya hivi akafanya hivi. Mtume anamuuliza Buraida, atabghadhu Aliyan, unamchukia Ali? Buraida anasema naam, ndio namchukia. Mtume akamwambia, man kuntu maulahu fahadha Ali maulahu. Amwambia Buraida. Kisha Mtume sallallahu alaihi wasallam akamshika kifua chake Buraida. Buraida asema, nilikuwa kweli nimechukizwa na Ali, lakini hakuna baada ya pale mtu ambaye nilikuwa nikimpenda kuliko Ali bin Abi Talib. Sasa Buraida akawa ameelezea hali halisi kwamba watu wote waliotoka Yemen wametukizwa na jambo lile ambao ni wanajeshi kutoka Madina wakaenda Yemen. Sasa wametoka Yemen wamekuja Makka, akaeleza Mtume sallallahu alaihi wasallam kwamba jambo lile halikuwafurahisha watu wote. Basi jambo lile Mtume akalichukua sallallahu alaihi wasallam, akajua kwamba hawa ni watu wa Madina na watarudi Madina, mtazungumza nao jambo hili litaisha. Baada ya hija kuisha, baada ya hija kuisha, Mtume sallallahu alaihi wasallam anarudi zake Madina, msafara unakwenda zake, unarudi Madina. Wakatembea mpaka wakafika hapo mahali panapoitwa Juhfa, ambapo pana nini, pana Ghadir, panaitwa Ghadir Khum. Huwa Mtume sallallahu alaihi wasallam akisafiri anakwenda, akifika wakati anasimama, msafara unasimama, watu wanapumzika. Ndio maana wanatoka Makka mpaka Madina kwa siku kumi, hii ni kawaida. Sasa siku hiyo ikaangukia kwamba sasa tutasimama hapa, ukasimama pale Ghadir Khum, kwa sababu pia pana maji, mazingira yalikuwa ni mazuri. Mtume sallallahu alaihi wasallam akasimama pale, wakaswali, palikuwa pana miba, pakasafishwa, watu wakaswali swala ya safari, swala ya dhuhuri, swala ya al-asr. Kilomita ngapi ametembea? Zaidi ya kilomita 100. Ametembea zaidi ya kilomita 100 kutoka Makka. Kuhusu ile kadhia sasa, watu ambao walikwenda Yemen kule walitumwa wanajeshi wale, Mtume akaizungumzia pale. Akaekewa matandiko ya ngamia yale, akapanda juu yake, kwa sababu watu ni wengi katika wafuasi waliotoka nao Madina, ukichanganya na wale waliopitia Yemen kutoka Madina. Lakini akasimama akawahutubia. Hii ni hutuba maalum alisema Mtume sallallahu alaihi wa alihi wasallam, ambaye alikuwa akisisitiza sana watu wasiwe na chuki na ahli albayt, wasiwe na chuki na watu nyumbani kwake. Akasema Mtume sallallahu alaihi wasallam, man kuntu maulahu fahadha aliyyun maulahu, Allahumma wali man walahu wa adi man adahu. Kipengele Allahumma man kuntu maulahu fahadha aliyyun maulahu, hii ni hadithi imethibiti, haina shaka ndani yake. Na kipengele Allahumma wali man walahu wa adi man adahu, pia kwa mujibu wa tafiti za kielimu za hadithi pia kimethibiti kipengele hiki. Baadhi ya wanachuoni wanasema kwamba kikuthibiti, lakini kwa utafiti hasa kipia kimethibiti alikisema Mtume sallallahu alaihi wasallam. Tumeelewana? Asema Mtume sallallahu alaihi wasallam, nini maana Allahumma man kuntu maulahu fahadha aliyu maulahu, nini maana yake? Je, maana yake kwamba yule ambaye mimi ni kiongozi wake basi Ali ni kiongozi wake? Mimi yule ambaye mimi ni mtawala wake, Ali ni mtawala wake, ndio maana yake? Maula maana yake ndio hiyo. Huyu bwana mwenye kitabu hiki, huyu Mayunga, katika kitabu chake hiki amezungumzia neno maula kwamba ni neno lina maana zaidi ya 20. Tena Allah amesaidia, nilipofanya hivi tukafunguka pale pale. Allahu Akbar. Amezitaja maana, asema neno hili lina maana zaidi ya 20. Maula akataja katika maana zake nitazisoma: rafiki, maula bwana, maula mlinzi, maula kiongozi, maula ibni ammi, maula mwachwa huru, maula mwenye kuacha huru, maula mwenye kurithi, maula udugu, maula jirani. Zote hizo ni maana ya maula. Tunaelewana? Naam. Akasitaja na nyinginezo. Anasema yeye katika maana hizi zote hizi 10, kataja 10 yeye, lakini katika kamusi ya lisani la Arab na nyinginezo ni 20, tena zaidi ya 20. Anasema katika maana hizi 10 nilizozitaja hapa, iliyomnasibu na kazi yetu hapa ni ile ya kiongozi mwenye kutiiwa kwa sababu zifuatazo. Nitataja sababu nilizozitaja, kuna kuzijibu kwa sababu kazi hiyo ilitaja ni ndefu, sio fupi, na siwezi kujibu kwa ufupi. Na maadamu umeuliza, nasema mkujibu katika swala hili. Kwa hiyo kwanza neno hili peke yake, Mashia wao wenyewe wanakubali kwamba halina maana moja. Kwa hivyo kutafsiri mathala, yule ambaye mimi ni rafiki yake, basi Ali ni rafiki yake. Kwa sababu ni maana rafiki. Yule ambaye mimi ni bwana wake, basi Ali ni bwana wake. Yule ambaye mimi ni mlinzi wake, basi Ali ni mlinzi wake. Basi yule ambaye mimi ni kiongozi wake, Ali ni kiongozi wake. Basi yule ambaye mimi ni ibni ammi yake, Ali ni ibni ammi yake. Mfano na kwa mfano hivyo. Basi yule ambaye mimi ni mwacha huru wake, Ali ni mwacha huru wake. Hivyo hivyo nakuendelea. Basi yule ambaye mimi ni ndugu yake, Ali ni ndugu yake. Basi yule ambaye mimi ni mrithi wake, Ali ni mrithi wake. Ina maana zote hizi zimehitamili, kuna ihtimali. Kila tuangaliwa katika mtiririko wa maneno, kwa sababu kabla hujaruka katika maana ya nje, utakana uangalie ile siyaki ya maneno, ile fuo la maneno na mfumo wa maneno ulivyo. Kwa kusoma ibara zilizotangulia na ibara ambayo iko mbele, kwa kuitazama ibara iliyo mbele yake, Mtume sallallahu alaihi wasallam anahitimisha kuonyesha kwamba mtume yeye alichokusudia pale ni urafiki na upenzi, kwamba yule ambaye mimi ni mpenzi wake, basi Ali ni mpenzi wake. Ndio maana akaomba dua, Allahumma wali man walahu, basi Allah wewe mpende yule atakempenda Ali, wa adi man adahu, na mchukie mfanye adui atakemfanya adui Ali. Hakuna masuala ya uongozi, hakuna masuala ya uongozi. Kwamba yule ambaye ni kiongozi sio kiongozi wake Ali. Lau kwamba Mtume sallallahu alaihi wasallam angetaka kuchagua kiongozi, angesema huyu Ali huyu ni kiongozi wenu baada yangu mimi. Mimi nikifa, Ali kiongozi wenu. Mbona swali tumeambiwa waziwazi? Mbona hedhi tumeambiwa waziwazi? Yasaluna kanil mahir, qul huwa adha. Mbona mambo yako wazi namna hiyo? Kwa nini swala hili lisizungumzwe waziwazi, lizungumzwe kwa neno ambalo linahitamili maana 20? Ni jambo kubwa. Kwa nini tuliwe nafasi ya watu kuna tafsiri nyingine? Ilikuwa sema wazi. Alafu na kuulizeni kitu kingine, kulikuwa na maana gani? Kwa mfano tukujalie kwamba hija imefanyika pale Tangamano, Tanga pale. Kuna watu wametoka Bagamoyo, wamefikia Pangani, wametoka Dar es Salaam, watu wengine wametoka Mombasa. Tujalie ndio hilo grupu la watu wa Madina limetokea Mombasa mathalan. Sio? Sasa kuna maana gani ya Mtume sallallahu alaihi wasallam awaache wale wapo pale Tanga mjini, awaache watu waliotoka Dar es Salaam, kutoka Bagamoyo, Pangani, awaache pale ajazungumze na watu wa Madina huku Horohoro? Kuna maana gani? Kama alikuwa anataka kutangaza ukhalifa, kwa nini asitangaze pale Tangamano? Na watu wote wapo kwa sababu alipotoka Mtume sallallahu alaihi wasallam pale Makka kwenda zake Madina, alipopita Ghadir kubwa, watu wa Makka walibaki Makka, hawakumfuata Mtume sallallahu alaihi wasallam. Wafuata nini kule? Na wao ni watu wa Makka. Watu wa Yemen walirudi zao Yemen, walifuata nini huku Ghadir kubwa? Una ukiangalia ile ramani ilivyo ya mahali ilipo Ghadir kubwa, iko upande wa kaskazini mwa Makka ambako ni njia kwenda Madina. Kwa Mtume sallallahu alaihi wasallam atoka kilomita zaidi ya 100 anaelekea zake Madina. Bila shaka watu kutoka kusini kama Taif, kutoka Yemen na sehemu nyingine, na watu wa Makka hawakuwa na sababu ya kumfuata Mtume wapi? Hawakuwa na sababu ya kumfuata Mtume sallallahu alaihi wasallam Madina. Watu huwa ghalini kwa. Na kama angekuwa atakufikisha ukhalifa, angewaambia Waislamu wote mbele yao kwenye Kaaba, angewaambia kule Arafa, angewaambia kule Mina. Lakini hii ilikuwa ni kadhia inawahusu wanajeshi waliotoka Yemen ambao ni watu wa Madina. Akawaambia wazi kwa. Sasa wao mashia katika kutengeneza jambo hili kwa uongo sasa. Wanasema hivi, Mtume sallallahu alaihi wasallam alipofika pale ikateremka aya kutablighi, unaita hivyo. Na ndio bwana pia ametaja hapa, anasema hivi, sababu ya kufanya tuchague maana ya kuwa kiongozi kwa sababu hii fuatayo. Asema ni mafuhumu ya aya kutablighi. Iliposema, ewe mtume, fikisha ulioteremshiwa kutoka kwa Mola wako, na kama hukufanya, basi hukufikisha ujumbe wake. Hakika Mwenyezi Mungu hawaongozi watu makafiri. Mafuhumu yake yanatoa haki ya maana ya kiongozi. Kwa hiyo wanasema pale Mtume sallallahu alaihi wasallam alipofika Ghadir kumikateremka aya hii. Kwanza si kweli. Kuhusu kwamba aya hii iliteremka pale, si kweli. Aya hii imeteremka Madina. kwa mtume sallallahu alayhi wa alihi wasallam. Na sababu yake ilikuwa mtume sallallahu alayhi wasallam akilindwa, alikuwa akilindwa na watu kwa zamu, watu walikuwa wakimlinda kwa zamu wakiogopa kwamba atauawa mtume sallallahu alayhi wasallam. Ilipokuja aya hii ya isma, ikawa akasema basi Allah atanitosheleza, kwa sababu Allah anamwambia ya ayyuhar rasul, ewe mtume, balli ma unzila ilayka min rabbika, fikisha kile ambacho kimeteremshwa kwako wewe kutoka kwa Mola wako. Fa illam taf'al, ikiwa hukufanya, fama ballaghta risalatahu wallahu ya'simuka minan nas, utakuwa kufikisha ujumbe wake na Allah atakukinga wewe na watu, akamtangazia isma, watu wakaacha kumlinda. Ilifika Madina sio njiani. Kwa madai ya kwamba aya hii iliteremka pale Ghadirukum, fataka ushahidi wa kimaandishi, kwa sababu ushahidi wa kuteremka aya, kwamba aya hii imeteremka mahali fulani, pia inakuja kwa riwaya. Je, riwaya hiyo imethibiti? Tuleteeni. Kwa hiyo aya hii haikuteremka pale, ni uongo. Tumefahamu? Hilo ni moja katika hili, katika uongo wanaotengeneza. Kwa hiyo wanapodai kwamba aya hii ilipoteremka ndipo Mtume sala salama akakusanya watu, wakangojiwa watu, mwenye kitabu imama asema sasa kuna maana gani ya watu waliokuwa mbele kuitwa kurudishwa nyuma na waliokuwa nyuma kuitwa sogee mbele, watu wakasimama kwenye jua kali? Nataka kuuliza swali, ikiwa watu watembea katika msafara wa watu kama 1050 mathalan, tujalie 1500, na kiongozi yuko katikati yao akisema tusimameni hapa, hakuta itajika wale walio mbele waitwe? Au nyote mtatembea sawa sawa mstari mmoja? Ndio mmeamrika mtembee hivyo, kwamba mkitembea mtembee mstari mmoja hivi nyote sawa sawa, amna kutangulia mbele wala kurudi nyuma? Sawa, wengine wako mbele, wengine wako nyuma. Kwa hiyo wakaitwa, jamani, hapa tukapo swali, watu wateremka wakaswali. Ulipomaliza Mtume sala salama akazungumza maneno haya. Tayeb, baada ya kuzungumza maneno haya, Mashia wanadai pia ikateremka aya inayosema al-yawma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu alaykum ni'mati, kwamba leo hii tumekamilisha dini yenu, kwamba kwa sababu tayari uimamu ushapitishwa kwa Ali bin Abi Talib, dini imekamilika. Huu ni uongo mwingine nao. Aya hii imeteremka katika hajjatul wada'i, Umar ibn Khattab radhiyallahu anhu asema naijua siku hiyo ilipoteremka aya hii, siku ya Ijumaa, Mtume sallallahu alayhi wasallam yuko Arafa. Na riwaya ni sahihi. Tupeni riwaya sahihi inothibitisha kwamba aya hii imeteremka hapa. Hawana. Na hii ni challenge kwa hapa. Aya hii imeteremka katika viwanja vya Arafa siku ya Ijumaa baada ya asr. Tarehe 10. Tarehe 9 mwezi wa Dhulhijja. Aya hii imeteremka Makka, Arafa, katika viwanja vya Arafa. Si kweli kwamba imeteremka tarehe 18 Dhulhijja. Ni uongo. Na riwaya katika Sahih Bukhari imepokewa kutoka kwa Umar ibn Khattab radhiyallahu anhu, yenye kuthibitisha hilo. Uongo mwingine wanaotaja wanasema baada ya Mtume sallallahu alayhi wasallam kushuka kumtawaza Ali na kumtangaza kwamba ni khalifa, eti Mtume sallallahu alayhi wasallam baada ya kufanya vile, wakaenda Abu Bakari, akaenda Umar, akamfuata Ali akisema bakhim bakhim yabna Abdul Khattab yabna Abi Khattab laqad asbahta al-yawma mawlaya wa mawla kulli mu'minin wa mu'mina. Hongera, hongera, ewe mwana wa Abi Talib. Bakhim bakhi yabna Abi Talib, laqad asbahta al-yawma mawlaya wa mawla kulli mu'minin wa mu'mina. Hongera, hongera, ewe mwana wa Abi Talib. Umekuwa ni mtawala wangu leo hii, na mtawala wa mu'mini mwanamme na mu'mini mwanamke. Maneno haya ni uongo, hakuyasema Umar ibn Khattab radhiyallahu anhu. Lakini sasa wanatengeneza ile tukio linajengwa mpaka waone kwamba ni kweli. Alafu jambo jingine tena la uongo wanasema. Wanasema baada ya Mtume sallallahu alayhi wasallam kusema vile, akaja bwana mmoja akiitwa Harith al-Fihri, akamwambia Mtume sallallahu alayhi wasallam, umetuamrisha sisi tukufuate tumekufuata. Umetuamrisha tuswali tukaswali. Umetuamrisha tufunge tukafunga. Umetuamrisha kadha wa kadha tukakubali. Leo hii watuambia tumfuate mtoto wa ammi yako ndio mtawala. Ikiwa haya unayosema yatoka kwa Allah tabaraka wa taala, fa anzil alaina hijaratan min as-samaa aw itina bi'adhabin alim. Ikiwa unayosema ni ya kweli, basi tuteremshie jiwe kutoka mbinguni au tulete adhabu kali. Wanasema pale pale kateremka jiwe, baa likampiga yule bwana akafa. Uongo. Dini haikujengwa kwa mazingaombwe bwana. Dini imejengwa kwa misingi ya elimu na taratibu za utafiti wa riwaya. Kwa hiyo wanajifunzi ulitengeneza na fundi mkubwa alitengeneza uongo huu. Ukisoma kwenye kitabu kwenye zetu Al-Ghadir, kiko katika mjilidi 11 niko nacho kitabu hicho. Cha mshia mmoja anaitwa Al-Amin al-Najafi. Ana juzuu 11 zungumzia tukio la Al-Ghadir huko. Uongo mtupu ukisoma mwili ndani. Nimelizungumza tukio hili vizuri kwenye kitabu nilichokiita Nadharia ya Ukhalifa kutoka ndani ya vitabu vya Shia pia Shania. Ni kitabu ambacho tunakiandika kidogo kidogo sana kwa sababu ni ndio hiyo ni dozi ya kisawa sawa. Tunaelewana? Kwa hiyo tukio hili si la kweli. Wa ila watambia ilikuwaje Mtume صلى الله عليه وسلم akawaacha watu wa Makka, watu wa Yemen, watu wa Taifu? Kwa nini? Lakini wao wenyewe kwa kutokufahamu eti wasema pale ilikuwa ndio njia ya panda. Wanasubiri walikuwa kabla watu hawajachanguka kurudi kwenye miji yao, pale ndio njia ya panda. Njia ya panda kuna wapi? Segera, sio? Hao ndio talinge bali. Uongo. Njia ya panda kuna wapi? Ina maana kwamba watu wa Madina wanakuja mpaka pale anaporudi zao Madina, sio ndio njia panda bwana. Watu wa Yemen walipaka pale, nani kasema njia panda? Njia panda kwenda wapi? Na wakati huo kwa taarifa yenu. Mtume صلى الله عليه وسلم alitabiri kwamba alisema hili ni wakati watu wa Sham. Wakati huo hakuna Muislamu hata mmoja kutoka Sham. Hajaslimu, Uislamu haujaingia Sham. Wakati huo hakuna Muislamu hata mmoja kutoka Misri. Hakuna Muislamu kutoka Misri. Wakati wa Mtume صلى الله عليه وسلم Uislamu ulikuwa Misri haujafika. Mtume alipeleka barua kwa al-Muqattis al-Iskandaria, lakini bado alikuwa hajaingia kwenye Uislamu. Kwa hiyo si kweli kwamba pale ni njia ya panda kama anavyosema Mayunga, anavyosema Abdul Nasiri, anavyosema Mtijani Samawi, anavyosema sijui Sharafuddin al-Musawi, wote waongo wakubwa. Na mimi niko tayari mshia yoyote aje nithibitishie kwa hoja za kielimu kwamba pale ni njia ya panda. Mimi nitakuwashia leo. Njia ya panda ya kwenda wapi? Kwa hiyo tunasema tukio la Ghadir Khum halihusiani na kusimikwa ukhalifa Ali bin Abi Talib radhiyallahu anhu. Halihusiani kabisa. Na? Wakati lake mwisho. Sasa mzee kachokoza mambo hapa. Haya mambo haya taka muhadhara mbali. Hii darasa nyingine mbali kabisa. Hiyo hadithi ya Sakalaini ni darasa nyingine. Nikianza nao maelezo yake itakuwa hapo kidogo. Sasa itakuwaje? Yatosha. Basi kafalini la asili kama tutaendelea kwa bado basi. Basi tukishamaliza tumalize. Ili tusaidie kidogo tukimaliza pia tumalize. Hebu ulizeni mimi nataka Shia aulize. Mimi nataka mtu Shia hasa aulize. Hata mterekeo tu atosha. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Na kwa hapa tunasangana kidogo. Sio na kubali kama haya hapa. Kwa sababu kwa sababu ni kwa sababu ni kwa sababu ni kwa sababu ni kwa sababu ni kwa sababu ni kwa sababu ni kwa sababu ni kwa sababu ni kwa sababu ni kwa sababu ni kwa sababu ni kwa sababu ni kwa sababu ni kwa sababu ni kwa sababu ni kwa sababu ni kwa sababu ni kwa sababu ni kwa sababu ni kwa sababu ni kwa sababu ni kwa sababu ni kwa sababu ni kwa sababu ni kwa sababu ni kwa sababu ni kwa sababu ni kwa sababu ni kwa sababu ni kwa sababu ni kwa sababu ni kwa sababu ni kwa sababu ni kwa sababu ni kwa sababu ni kwa sababu ni kwa sababu ni kwa sababu ni kwa sababu ni kwa sababu ni kwa sababu ni kwa sababu ni Mahasari ambayo alikuja kwa maulidi ya Bilaa na kusema kwa kanuni na kanuni na kusema kwa kanuni. Mimi nikae pande gani hapa kama nani? Tukae pande hii wa wale wale wa kwa maulidi au kwa pande hii wa wale mama sana sana. Kuna kile kidogo. Hiyo maiki sio ndio kwa. Mimi na kumuuliza sasa hivi kabla sijamjibu yeye uko upande gani sasa hivi? Kwa kwa kwa Khalifa Abubakar baada ya Mtume sallallahu alaihi wasallam. Yaani baada ya Mtume Khalifa alipotea Abubakar, kisha Umar, wewe, kisha Uthman. Mashaallah. Mbona sasa mbona mwamuita Shia bwana wakati sio Shia mwenye anasema Khalifa? Anakishindwa. Sasa na kujibu kwa ufupi kwamba swali lililouliza liko nje ya mada. Sio mhadhara wetu leo. Kwa hiyo masala ya mwezi tuje kuzungumza mkitaka. Sasa hivi tumekuja kuitwa hapa tuzungumze kuhusu Shia ni nani. Kwa hiyo kama wewe ni Sunni endelea kwa hivyo hivyo Sunni. Kama ushia endelea na ushia hivyo hivyo. Ndio sema ndio. Ndio ndio. Ndio tafadhali. Jumapili baada ya Jumapili hii hapa anataka kusema kitu kimoja kuhusu haya mashia. Angalieni mashia. Anataka kusema kitu kuhusu haya mashia. Maana mimi alipoanza kuzungumza tukakonyezwa kwa mashia huyo. Hawa wana kabila moja. Unapokuwa ushawabana katika kila kona hawana cha kujieleza kwa sababu ya udhaifu waliokuwa nao katika madhehebu yao. Wanajaribu kutafuta kutoa nje ya mada makusudi ili akulete kwenye sehemu nyingine iwe tayari ikashafanikiwa mradi wake. Kwa ndio maana kaita mada nyingine kabisa ambayo haihusiani wewe si Shia. Na wewe watangaza kwamba Shia kwenye haki. Na leo tunasema ushia si Uislamu, si ndio upambane sasa? Kwa sababu ulichokizungumza fulani si kweli, uongo, lakini hana uwezo huo. Ndio akaamua sasa kuvilingisha maneno hapa. Akajifanya kwamba mimi Sunni. Sasa sisi tumuombea labda tumuombea Allah Tabaraka wa Taala amuongoze awe Sunni kweli. Arudi tena vile vile badala ya kutukana maswahaba kina Abu Bakar na kina Umar, alizawaridhia na kukubali kwamba hao ni makhalifa baada ya Mtume SAW. Kwa sababu hao ni vijana ambao hudanganywa, hawaelewi. Hao hudanganywa kwa sababu ya pesa, hudanganywa kwa sababu ya ujinga, ndio hali halisi ilivyo. Sasa mfano wa huyu wako wengi katika kila miji. Lakini dawa yao ni hoja za kielimu. Na kwa sababu kuna maswali kama matatu yatakana ratiba yake. Mimi ninaitwa Ramadhani Silangu, mkazi wa Busani. Yote na maswali mawili kwa pamoja. La kwanza, nilizungumza na kukaambiwa kwamba samaki ambaye hana namba ni haramu kuliwa, na mwenye namba akivuliwa ajili nzima achinjwe ndipo alipo. Swali la kwanza hiyo. Pia utawakomesha. Swali la pili, nieleze sasa, ukiwa na mke wako nyumbani, mtamalaki wako, basi umgeuze tu unavyotaka, ukishughulika nayo habari hizo unazojua kunakugua ili nani kuzilieleza hapa ikakukuta kwamba huli mkulani hiku. Ndiyo maana leo na sote imekuja kuhumulilai nikafangulia masuala mawili haya kuona kwamba kuingiza njia ambayo ndio au sio. Mungu mtu wangu na maswali mawili inshallah. Basi inshallah. Kuhusiana na suala la samaki, hii ni fatwa mpya waliopewa na Khomeini mashia, pamoja na kwamba mashia wenyewe wanakitalifiana na kitilafu nyingi sana ndani ya madhehebu yao, kitilafu kubwa hawa shia tunaasharia mpaka kufikia kuitana wenyewe kwa wenyewe kuwa ni makafiri. Hawa mashia tunaasharia. Sasa hii fatwa ya kusema samaki asiwe na maga, asiwe kuwa na magamba, asiwe na mamba, kwamba huyu ni sasa ni haifai kuliwa. Fatwa hii kwanza imewashinda wao wenyewe mashia. Wengi wao wanakula kasi, wanakula kolekole. Bwana hawana magamba lakini wala. Wao watamkimbia tulaje atakuwa hapa huyu. Si hivi? Wale washio wataka. Lakini wale wanaona kisara sana sana wanakula. Sasa sisi tawaambia halali na haramu ni ile inayotajwa kwenye kitabu cha Allah na sunna za Mtume sallallahu alaihi wasallam. Na si kile ambacho tunakitaka watu. Sisi Allah anatuambia illa lakum saydul bahri wa ta'amuhu mata'an lakum wa lis-siyara. Mehalalishiwa nyinyi viwinjwa au vivuliwa vya baharini na chakula chake cha baharini. Mehalalishiwa nyinyi hali ya kuwa ni starehe kwenu nyinyi na kwa ajili ya wasafiri vile vile. Kwa ni halali kwenu. Na Mtume sallallahu alaihi wasallam akatuwekea msingi huu. Kwa hiyo kinachotoka baharini chochote kile maadamu hakikuwa ni sumu au ambacho kikinyume katika yani ni sumu au kina madhara kwa mtu, basi hicho ni halali kuliwa. Ni mmoja ni samaki na magamba au hani. Kwa hiyo hili jambo au uchafu mathalani najisi, maadamu kwamba sina kama ni si najisi, basi ni halali kuliwa katika vile kutoka baharini. Na anayesema kinyume cha hivyo katika alete maandiko ya kuhalalisha au kuharamisha. Jambo lingine nitakuwa najibu kwa ufupi ufupi na mwingine. Jambo lingine ni kuhusiana na swala la watu kuwaendea wanawake kinyume na maumbile. Mara nyingi mashia wanapoambiwa mambo haya kwamba mashia wasema hivyo, wanang'aka sana na kuhabaki kwamba mtusingizia sisi. Sasa leo nashangaa kwamba ilifikia kwamba watu walizungumza hapa, naona mashia hawa wa huko wamekosa haya sana. Maana wenzao wakataa wamejana kweli kweli. Si kweli? Watusingizia. Ni nyinyi masuni, maimamu wenu. Wewe wataja maandiko mengi kwamba maimamu wa masuni wasema hivi. Sasa kama hawa wa huko wamekosa haya kiasi hiki, basi wamefika mbali sana mashia wao. Na haya ni katika mambo maovu wanayoeleza mashia. Kuna afi mmoja anaelezea kwa sababu katika maeneo ambayo mashia wameyashika pale Dar es Salaam ni katika sehemu ya Kigogo kwenye ile hauza yao kwenye msikiti wao na kituo chao. Sasa wale watu wa jirani wa pale kile kwenye kile kituo wengi washaingizwa fikra za kishia kwa sababu ya kutokujua. Wale vijana wa boda boda wote huvaa mafulana meusi wale siku za Muharram na kutoa mafulana ya bure na makofia ya bure yale. Sasa wanashabikia wale ushia. Sasa athari yake, kuna mzee mmoja alisimama akasema, mimi niliozesha, wewe ni mwalimu bwana, mimi niliwaozesha, kuna binti mmoja Shia, nikamuozesha kijana mmoja hapa. Huyo kijana baada ya kuoa akanifuata mimi kwa muda mfupi tu, alilalamikia, anaambia mke wangu baada ya kuoa wewe kutuozesha, anaambia maneno mimi simuelewi. Maneno gani? Asema bwana, pamoja na kwamba umenioa, lakini tangu uliponioa hatuja pia baraka ndoa yetu, hatuja ibariki. Hatuja ibariki vipi? Akamwambia sisi tunafundishwa katika ushia ni lazima uniendee kinyume na maumbile ndio itakuwa ndoa hii imeingia baraka. Kweli? Wewe kweli? Shekhe huyu asimama msikitini anawaambia watu baada ya muhadhara kutolewa ubaya wa mashia, sasa aelezea athari iliyotokea pale. Kwa hiyo wasemaji wasema bwana, mimi mke si anifai, tabii niwaache. Akamwambia mimi nilipokuja na mwanamke yule nilijua yote ni mashia, kwa sababu yule binti nilimjua kama ni shia. Sasa wao walipokuwa na kumuoa mke wao pia ni shia, yule bwana kule akamwacha yule mke, kwamba mambo yao yamefikia huko sasa. Sasa na hivyo ndivyo itakavyokuwa katika miji yenu. Ikiwa mtawakaribisha watu hawa, basi mlikubali hilo. Na si hilo tu, na kuna jingine la ndoa ya muta. Mtoto wako kinaelekea shule huko, mtaani kukutana kidume fulani kimemtongoza huko na huko, wamekubaliana ndoa ya masaa matatu hapo 10,000, basi kaolewa mwenyewe masaa matatu. Au kaolewa kwa muda wa masaa 6. Huko ulikuwa wapi? Ah, niolewa muta huko njiani. Ah, basi kaa. Kwa sababu si halali. Maana wewe mtoto wako muulize alikuwa huko wapi, kwamba niliolewa muta masaa matatu. Kwa nimechelewa huko kwa mume wangu wa muta. Sasa wewe utampokea kwa lipi na wakati hii ni halali? Maisha wa halalisha. Utaambia hata sikao kumbe nilikuwa kwenye muta. Mimi najua sio nilikwenda wapi. Kwa hiyo mtafikia huko, ninyi upokeeni kuishia. Kwa hiyo mimi sina la ziada. Nadhani wasali pia ndio hakuna ziada. Labda mwisho tunamalizia kwa kusema kwamba watu wa Gezani na wengine wote Waislamu wote mnatakiwa muukatae ushia. Mfanye juhudi wewe utakapokuwa. Hidayah iko kwenye mikono ya Allah Tabarak wa Taala. Allah ndiye anayemuongoza anemtaka, anampoteza anemtaka. Lakini juhudi inatakiwa itolewe. Na wala wewe usiwe ni sababu ya kuingiza balaa katika nchi yako. Usikubali kabisa watu wenye fikra chafu kama hizi wakaja katika miji yenu mkawakubalia. Hilo ni moja. Pili, msije mkatoa maeneo yenu kwa ajili ya watu hao. Wakateni. Na nyingine pia watakiwa msome, mwasomesha watoto wenu katika misingi ya sawasawa, ili watu wasije wakawachezea. Leo utakwenda huku, kesho utakwenda kule, leo utakuja huyu, kesho kutwa utakuja yule. Utakuwa wayumbishwa wewe katika dini yako, lakini soma, ufahamu, na wasomesheni watoto wenu dini ya Allah Tabarak wa Taala. Allahumma inna nas'aluka ridhaka wal janna. Hawa ndio somo sana. Kwa baba Aisha. Wa salaam. Mimi sina swali. Lakini wala si msemaji, ngaje naongozana na msafara huu mara kwa mara. Lakini kwa hapa Gezani nasema, kwa sababu kuna watu nataka niwaambie. Haya madhara haya yanapotokea wakati mwingine ni machumo ya mikono yetu. Na leo alhamdulillah ametokea kijana Sheikh Kasim, alhamdulillah Mwenyezi Mungu amhifadhi, Mwenyezi Mungu ampe umri wa kheri. Lakini Kasim kama Kasim mwanadamu, leo tunaye, kesho inawezekana tukamkosa kwa mapenzi ya Mwenyezi Mungu. Lakini nawaambia watu wa Gezani, hebu mpelekeeni vijana huyu iko Mchinga. Uko Pongwe. Ah, Kasimu huyu bwana. Mpelekeeni vijana wakasome. Tena mbona Kasimu Hasani hapa? Kasimu mafuta, Kasimu. Mpelekeeni vijana wakasome, wakirudi wasaidie hiyo kazi, kwa sababu haya maneno leo tumezungumza, tuondoka yanaweza huyu bwana chuo chake kwa iko Pongwe. Na kundi hili mnaloliona, wenzetu walimuona siku nyingi, ameletwa watu kutoka sehemu zote za Tanzania. Lakini utasikitika kwamba magodi hamna vijana wa magodi, hamna wa Kibewani, hamna wa Gezani, hamna wa Guo. Hatujajua. Basi leo nawajulisha. Hatujajua wewe. Basi leo nawajulisha. Mzee Selemani mpelekeeni vijana wakasome, waje kuinusuru miji. Ni kweli. Sipo mashia wataenea. Vinginevyo mashia wataenea. Kwa sababu Kasim peke yake hatoshi. Lakini waende wakasome, warudi na akida za sawasawa, kwa sababu walionaushia katika miji yetu ni hawa walimu wetu. Na kwa nini wameupokea ushia? Hawakuwa na akida za sawasawa, kama anavyosema mzee kwamba wana elimu. Sawa, wana elimu, lakini akida je, wanayo ya sawasawa? Mpelekeeni Sheikh Kasim vijana waende wakasome akida iliyosalimika. Sisi itakuwa tuna sisi tumesalimika. Vinginevyo jamaa tutakwenda na maji. sina zaidi jamani na saa kwa hapa gezani. Sababu hapa gezani mimi nyumbani jamani. Nikisikia kwamba gezani leo watu wanataka kuolewa muta, watu wanaambiwa kuwaendea wanawake ni sawa sawa kwa nyuma. Eh, ambao matunda yetu. Ni msiba mkubwa, inna lillahi wa inna ilaihi rajiun. Sallallahu ala nabiyyina Muhammad. Au wanasema kwamba tatizo mashehe watasema wanajua. Mashehe wanajua.